ar fi fost o diversiune, este concluzia care se conturează în dosarul instrumentat de parchetul militar. O concluzie bună este faptul că nu a existat vid de putere în 22 decembrie, adică puterea a trecut de la fostul dictator Nicolae Ceaușescu spre noul conducător al României, Ion Iliescu. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Dezbateri maraton în Comisia Parlamentară Specială condusă de socialdemocratul Florin Iordache. Puterea vrea să finalizeze în grabă legile justiției și să treacă la modificarea codurilor penale înainte de a intra în vacanța parlamentară. Statutul magistraților ar urma să intre astăzi în dezbaterea finală a senatorilor for decizional. Ce modificări au fost adoptate aflăm de la Ioana Dumitrescu. Parlamentarii au modificat forma proiectului adoptat de Camera Deputaților. Astfel, președintele României va putea refuza motivat o singură dată numirea în funcțiile de șef de parchete, Parchetul General, DNA și DIICOT. Parlamentarii au adoptat și un amendament al senatorului PSD, Șerban Nicolae, potrivit căruia informațiile referitoare la magistrați, cooperarea între instituții și procedurile judiciare constituie informații de interes public, cu excepția celor pentru care legea prevede caracter nepublic. Un alt amendament stabilește ca soluțiile adoptate de un procuror să poată fi infirmate de procurorul ierarhic superior, dacă acesta le apreciază ca fiind nelegale sau netemeinice. La propunerea UDMR, magistratul va trebui să aleagă una singură, chiar dacă ar avea dreptul la două pensii speciale, iar până la împlinirea vârstei de 65 de ani, nu va putea cumula pensia cu salariul. Nici pensiile speciale nu vor putea fi cumulate cu alte pensii sau indemnizații speciale ori de serviciu. Totodată, membrii Comisiei Speciale pentru Legile Justiției au decis că răspunderea statului nu înlătură răspunderea civilă, penală sau disciplinară a judecătorilor și procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea credință sau gravă neglijență. Pentru repararea prejudiciului, persoana vătămată se va îndrepta cu acțiune împotriva Ministerului Finanțelor Publice și va primi despăgubiri în termen de cel mult 6 luni de la data comunicării hotărârii judecătorești definitive. Apoi, în 2 luni, Ministerul Finanțelor va sesiza Inspecția Judiciară în vederea constatării existenței relei credințe sau gravei neglijențe a judecătorului sau procurorului care a săvârșit eroarea judiciară. Seara trecută, parlamentarii din Comisia Specială pentru Legile Justiției au început dezbaterile și la proiectul de modificare a legii privind organizarea judiciară. Astăzi, dezbaterile din Comisie se vor suprapune cu lucrările din plen, lucru care a nemulțumit Partidul Național Liberal. Ascultăm discuția dintre Alina Gorghiu și președintele Comisiei, Florin Iordache. Știți că pe la jumătatea zilei v-am spus că va fi plen la Senat. Se confirmă că de la ora 10 mâine avem legea 303, pentru care ați făcut astăzi eforturi supraomenești să o finalizăm în comisie. În ciuda faptului că ne spune regulamentul că trebuie comunicat raportul cu 3 zile înainte, în fine, o să fie cum dorește inima domnului Dragnea. Dar întrebarea mea la dumneavoastră punctuală este următoarea. Ați comunicat acum constat că mâine de la 10 funcționează comisia. Ați luat deja această decizie în ciuda faptului că Senatul dezbate mâine 303 în plen, ca senatorii să nu poată fi prezenți la Comisia Specială? Doamnă, a fost o solicitare în primul rând a dumneavoastră ca la dezbaterea pe directivă că mâine, începând cu ora 10, vom face dezbatere cu invitarea tuturor interesați. Ministrul Justiției invitat participă. Parchet General, DNA, DICOT, toți cei interesați. De aici la a pune ședința fix la 10, pentru ca senatorii PNL să nu poată fi prezenți la dezbaterile de transpunere a directivei, mie mi se pare abuziv. Să aveți înțelegere pe programul de mâine, astfel încât să nu suprapuneți comisia cu plenul Senatului. Într-un protest fără precedent, magistrații de la mai multe instanțe și parchete din țară au ieșit ieri în fața instituțiilor cu robe pe brațe pentru a-și face vizibil dezacordul față de modificările legilor justiției și a codurilor penale. La București, sute de profesioniști au ieșit pe scările Palatului de Justiție. O delegație a magistraților din Cluj a participat la manifestațiile din capitală. Judecătorul Cristi Danileț. Practic, siguranța cetățeanului este pusă în pericol și cetățeanul onest va avea de suferit, tocmai pentru că se modifică codul penal și codul de procedură penală, atac sistematic împotriva justiției și împotriva funcționării justiției. O delegație a magistraților dorește să ajungă și în Parlament, în celebra de acum Comisie Iordache. Judecătorii din Sibiu anunță 4 zile de grevă împotriva modificărilor aduse legilor din domeniul în care activează. Activitatea de judecată va fi suspendată de astăzi, 19 decembrie, și până pe 22 decembrie, între orele 11.30 și 12.30. Și activitatea judecătoriei Deva va fi oprită zilnic între aceleași ore, însă până la sfârșitul anului, în semn de protest față de modificările preconizate să fie aduse la legile justiției. Între timp, la Sibiu a continuat aseară protestul tăcut din fața sediului PSD. Furnizorul de electricitate a oprit curentul în zonă la solicitarea formațiunii, care invocă o manifestație de stradă fără autorizație. Un protest similar a fost organizat ieri și la Timișoara, iar pe Facebook este anunțat și un protest mut care ar urma să aibă loc joi de la ora 13 în fața sediului PSD Timiș. Ascultați știrile Europa FM. Cu legile justiției ca prioritate, bugetul pe 2018 a intrat în plenul Parlamentului într-o viteză neobișnuită în pauzele comisiei conduse de Florin Iordache. A fost adoptat pe articole de plenul Parlamentului, astăzi mai sunt de analizat doar anexele. Spre nemulțumirea primarilor, a picat la vot propunerea UDMR ca autorităților locale să le revină integral cotele defalcate din impozitul pe venit. Consecința, Gheorghe Falcă, vicepreședinte al Asociației Municipiilor, spune că marile orașe primesc astfel statut de asistat social. Parlamentarii PSD sunt rupți de administrația locală, inclusiv de administrația locală condusă de primar PSD. Devenim și noi dependenți de guvern, așa cum avem foarte mulți oameni în domeniul social dependenți de stat, cum avem, văd, politicieni dependenți de anumite lucruri și administrațiile locale trebuie să ajungă dependente de stat. În momentul în care pierzi aproape jumătate din banii de investiții, trebuie să fim sinceri că în 2 ani de zile cetățenii vor constata că drumurile nu se mai pot întreține, vor constata că școlile se întrețin mai greu. Toate aceste lucruri sunt generate de o politică care consumă mai mult decât produce. Cu avantaj financiar, rămâne capitala. După conflictul dintre premierul Mihai Tudose și Gabriela Firea, primăria municipiului București va primi peste 90% din banii proveniți din impozitele pe venit, față de 70% cât vor merge spre restul autorităților locale. În anul 2018, când vom aniversa 100 de ani de la Marea Unire, în loc să aniversăm 100 de ani de a fi împreună, o să ne uităm toți chiorâși la București, cum au strâns banii pentru București, au găsit soluții chiar pentru orașul București și au lăsat de izbeliște un număr foarte mare de administrații, în special administrațiile care produceau. Cine are pile la guvern, le merge bine. Cetățenii care nu au pile, nu le vor merge bine. Asta înseamnă dependența. Puterea susține că va reuși să împace financiar toate instituțiile. Opoziția crede însă că 2018 va fi un an marcat de austeritate. Răspunsuri laconice ale premierului Mihai Tudose, întrebat de ordonanța promisă încă de luna trecută pentru aitiști. Situația se va rezolva în plenul Parlamentului prin amendamente, spune de data aceasta Mihai Tudose, care a precizat că dacă nu rezolvă aleșii problema, executivul va da o ordonanță. În acest moment, salariații din IT sunt scutiți de plata impozitului pe venit de 16%, în lipsa unei prevederi care să-i cuprindă, odată cu transferul contribuțiilor de la angajator la salariat, veniturile acestora ar putea să scadă. Se reglementează prin amendamentele din plen. Dacă nu vor ajunge să fie discutate în plen, venim cu altă ordonanță care să reglementeze acest lucru. Vă reamintim că premierul Mihai Tudose spunea pe 23 noiembrie de la tribuna Parlamentului că executivul va da o ordonanță astfel încât veniturile salariaților din IT să nu scadă în urma transferului de contribuții. Singura problemă care este reală încă, în curs de rezolvare, săptămâna viitoare, este cea cu angajații în IT care sunt scutiți de impozit. Pentru această categorie vom da o ordonanță care să echilibreze lucrurile, astfel încât niciun salariat din mediul IT să nu-i scadă venitul. Sectorul IT este o prioritate, va fi o prioritate strategică în continuare pentru România, la fel vom proceda și cu veniturile persoanelor cu dizabilități. O declarație a premierului Mihai Tudose din 23 noiembrie, piața IT din România avea peste 100.000 de angajați la sfârșitul anului trecut. Ascultați știrile Europa FM. Noi dezvăluiri din dosarul Revoluției. Anchetatorii parchetului militar sugerează că Revoluția de acum 28 de ani ar fi fost o diversiune. În piața universității au fost emise sunete de armă cu scopul de a panica manifestanții, iar posturile publice de televiziune și radio au contribuit la propagarea informațiilor false, mai spun procurorii militari. Elena Tudor. Parchetul militar a anunțat că după fuga soților Ceaușescu, puterea a fost preluată de un comandament politico-militar și nicio secundă nu a existat vid de putere. Dovadă că a existat un plan bine pus la punct. Dezinformarea a fost și în rândul soldaților de la unitatea militară din Târgoviște, unde au fost duși Elena și Nicolae Ceaușescu. Procurorul Marin Lazar afirmă că au primit ordine de la vârful armatei de a-i lichida pe cei doi. A fost identificată sursa sunetului cu efect de panică emis la data de 21 decembrie 1989, în timpul discursului lui Nicolae Ceaușescu, care a contribuit la dezorganizarea mitingului din piața Palatului și declanșarea protestelor din București. A fost stabilită componența comandamentului politico-militar care a preluat, în timp foarte scurt, după fuga președintelui în exercițiu, puterea totală în România, concluzionându-se, fără echivoc, faptul că în decembrie 1989 nu a existat vid de putere. Președintele Asociației 21 decembrie, Teodor Mărieș, a comentat în emisiunea Drum cu Prioritate noile informații furnizate de procurori. O concluzie bună este faptul că nu a existat vid de putere în 22 decembrie, adică puterea a trecut de la fostul dictator Nicolae Ceaușescu spre nou conducător al României, Ion Iliescu. De ce credeți că se opresc aceste concluzii înainte de a-i menționa pe autori? Lipsa de curaj, a spune a celor care astăzi au acest dosar. Anul trecut, procurorii militari au dispus în dosarul Revoluției extinderea urmăririi penale în REM pentru infracțiuni contra umanității. Potrivit acestora, noua conducere politică și militară instaurată după 22 decembrie 1989 a determinat uciderea, rănirea prin împușcare, vătămarea integrității fizice și psihice, respectiv lipsirea de libertate a unui număr mare de persoane. Știrile Europa FM la final, vreme mohorâtă astăzi, vor fi precipitații, paralii restrânse, mai ales sub formă de ninsoare, în centrul și sudul țării temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 3 și 5 grade. Zi închisă în capitală, trecător vor mai fi posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, maxima anunțată pentru București 3-4 grade. Cât privește Crăciunul, ANM anunță că va fi fără ninsori și cu temperaturi peste valorile normale, vremea se încălzește treptat până la sfârșitul săptămânii, când maximele vor ajunge la 8-9 și chiar 10 grade. O ascultăm pe Alina Șerban de la Administrația Națională de Meteorologie. Cu cât ne apropiem de perioada Crăciunului, vorbim de o încălzire. Cel puțin semnalele de la momentul acesta sunt de încălzire a vremii, de temperaturi din ce în ce mai ridicate, chiar peste cele normale caracteristice acestei perioade în 25-26 decembrie și precipitații foarte puține, aproape deloc. Zăpadă doar din ce a nins anterior. În zona capitalei nu se întrevede, nu avem semnale de depunere de strat consistent de zăpadă, nici de cum. De zăpadă se vor bucura doar cei care vor alege să petreacă sărbătorile de Crăciun la munte. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM și pentru vești. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Dinamo iernează în afara pozițiilor de play-off, prima sub linie după ce a remizat 0-0 în deplasare la ACS Poli Timișoara în ultimul meci autohton din 2017. Bănățenii au oprit seria de 3 victorii consecutive a albroșilor pe un teren desfundat pe care au apărut puține ocazii de gol. Oaspeții au terminat meciul în inferioritate numerică. Salomao a încasat 2 cartonașe galbene în interval de numai 8 minute și a fost trimis la vestiare în minutul 89. Dinamo rămâne pe locul al 7-lea, dar a egalat-o la puncte pe a 6-a clasată, campioana în titlă FC Viitorul, care are gol averaj superior. Poli Timișoara ocupă poziția a 9-a. Tot ieri, FC Voluntari a trecut cu 3-0 de penultima clasată, Șep și Sfântul Gheorghe. Ilfoveni, pregătiți de Claudiu Niculescu, au condus cu 2-0 la pauză și au pus capăt unei serii de 6 etape fără victorie. Liga 1 a intrat în vacanță și se va relua la începutul lunii februarie. Galatasaray Istanbul l-a concediat pe antrenorul Igor Tudor și, ca de obicei, Gică Hagi se numără printre posibilii înlocuitori. De această dată și numele lui Marius Şumudică este vehiculat de presa turcă în urma rezultatelor foarte bune obținute cu Kayserispor, aflată pe locul al 4-lea. Şumi este cerut și de fanii cimbom pe rețelele de socializare. Totuși, presa de la Istanbul scrie că fostul selecționer Fatih Terim, cel mai de succes antrenor din istoria clubului, este favorit pentru un al 4-lea mandat la Galatasaray. El este liber de când a fost înlocuit de Mircea Lucescu la conducerea reprezentativei Turciei. Galatasaray l-a demis pe Igor Tudor după ce, sub comanda croatului, echipa a alternat în ultimele 9 meciuri victorii și înfrângeri, iar fanii au început să facă presiune în urma eșecului 0-3 cu rivala Beşiktaş. Galatala, care este legitimat și Yasmin Latovlevici, este totuși pe locul al treilea, la un singur punct în urma liderului Istanbul Başakşehir. Marius Urzică este noul antrenor al lotului național de gimnastică masculină. Fostul campion olimpic, mondial și european la cal cu mânerel va înlocui de la 1 ianuarie pe Ioan Suciu, ale cărui rezultate au fost nesatisfăcătoare, precizează președintele Federației de Gimnastică, Andreea Răducan. În vârstă de 42 de ani, Marius Urzica a făcut parte din staful lotului național din 2010 până în 2014, când a plecat în Qatar, după ce Suciu a fost numit antrenor-coordonator. Până la urmă, la noi, cu fotbalul ăsta, așa cum el, nu e chiar atât de rău când vorbim de Turcia. Adică, în Turcia s-au făcut investiții masive, sunt jucători de talie mondială, bine, cei mai mulți dintre ei pe final de carieră, dar oamenii investesc foarte mult și, uite, cu toate astea, în continuu apar frământări și au inconstanța asta managerială mult mai accentuată decât a românilor. Galatasaray schimbă antrenorii bilunar, așa, nu știu, asta e senzația și îmi place că de fiecare dată e Gică Hagi și-a făcut club, cred că și după ce o să se pensioneze Gică Hagi, bă, ce înseamnă cât de iubit e Hagi în Turcia, știi, în altă ordine de idei, că până la urmă presa turcă, eu nu cred că ziariștii aia chiar cred că Hagi o să vină antrenor la Galatasaray, de-aia cred că citesc turcii ziarele, știi, când văd numele lui. Bine, scriu și ei acum, au scris pagina. Și ziariștii români 20 de ani că vine Mircea Lucescu la Națională. Cam așa e, știi, cam la fel, da. Până la urmă. Da, acum... Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. 7:19, bună dimineața, așa începe deșteptarea la Europa FM. Observ că lumea iese în stradă, mai mult sau mai puțin, sub o formă sau alta, mai ingenios sau nu. Vă invităm și noi în stradă duminică. Duminica asta Europa FM scoate lumea în stradă, în mod special la Brașov, în Poiana Brașov.